Begin maar. Ja, wacht even. Wat denk je? Nou, dat wordt niks. Dit gaat om gasten uit de binnenstad en gasten uit Westerzicht. Free sessies, bakken met bier, zakken met cannabis. Het wilde Westen, ille cats, Willis Red. We zijn midnight smokers als de Steve Miller Band. 01184, coöperatief. Het loopt als een diep zonder problematiek. Ik geloof in mijn eigen, ben niet Rooms-Katholiek. Nee, low budget freak met een hoop strategie. Bak en chroma mijn beef, ik blijf primitief. Ik blijf in de house zoals ID&T. Vind die fijn, identiek aan een bodemloze put. Ik ben die gast die nog staat na een overdosis drugs. Geen meedogenloze drugs, geen bende met gangsters. Vinnie komt een troosteloos gehucht representen. Je kent me, woon nog bij mijn ouders thuis. Maar ik hoor eigenlijk thuis daar in het Mauritshuis. Dus hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Pet je af. Ik neem een kleine stap, maar wijdbeens voor de meesten. Mijn rijms zijn slijpstenen voor de geest. Feit is, ik word per seconde wijzer, dus ik weet dat de tijd dringt. Ik drink een wijntje met de mee, laid back. Nooit opgefokt of gestrest. Nor spang mijn lijfsbreuk, zo was het ook al voor de fles. Rappers braggen en boosten, overmoed komt voor de val. Je hoort het al, ik haal alleen het beste uit mijn woordenstal. Ga door het dal, om de piek te vinden, maar word niet gehinderd. 0118, de uitkomst van fysieke kinderen. Fysiek niet minder, dokter kan het niet geloven. Ik ben geen schizofreen, ik toon alleen alle symptomen. Los lee, het recept, chicks willen me bereiden. Kieskeurig aangelegd, dus chill ik met de fijnste. Tijd is nooit terug, ik heb twee ballen van die ijzeren. En mijn bierbuik is een sixpack van Heineken. Dus hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Petje af! We droppen flessenpost in 2004, dan weet je ervan. Het trail 7, 9 gram en 16 regels de man. Kom als jij het over de duivel hebt als Damien kan. We bust de beest achter, neem het op en geef wat ik kan. Daar leven we van, met die vergezochte preken in tracks. Als ik voor de hand lig aan het spit, is die net geschreven die tekst. Zuid-connectie shit als deze klik spint op het net. Dan raakt de hele wereld links en rechts verstrikt in mijn web. En dus kicken we vanaf de ondergrondse zolder die business. Spitte gaten in de markt, slim met listige tricks. Dicht, je fixt bittere shit, slikken we niks. Fokken pen, ik schrijf zo dik dat het lijkt of het merk stift is. En elke dag dat ik rijm, trap ik wat gein. Spuur het eruit en hap het naar adem, snak ik naar slijm. Spreekwoordelijk spraak maken, mijn stem is je pin. En jouw gedachtegang de fase van mijn denkwereld begin. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Pet je af. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Pet je af. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Pet je af. Hou je centen in je zak, 08 zet je af. Raps als portiers van tenten in de stad. Pet je af. Pet je af. Pet je af. Pet je af. Pet je af. Ja. Los, nee, Vinnie Fai Junior.